أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ده سرور كائنات صلى الله عليه وسلم جواند واجتمع فتاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو په تیر شپږویشتمه پته کې موږ د خیبر د لارې واقعات بیانول او قصه مو دې ځای ته رسیدلې وه کم وخت چې مسلمانان خیبر ته نږدې سوه او د لیرې د خیبر کښتونه او باغونه ولیدل سوه نو مسلمانانو په ډیر لوړ آواز تکبیر او تهلیل وایه رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل پر ځان تکلیف مه تیروي اوازونه مکشته کی تاسې کون او غائب نه بولی بلکې تاسې اوریدونکي او نږدې ته دعا کوي رسول الله صلی الله علیه و سلم نږدې و خیبر ته واړول د مازیګر منځ یې ادا کی د مانزه تر ادا کولو وروسته هغه خواړه چې د دوی سره ورسره و راوغښته د ټولو سره بل شی نه و موجود بیل د اوربشو د اولو څخه هغه یې خشته کړ او ټولو وخوړ بیا یې د ماشان منز ادا کی او بیا د ماخستان بیا نو په دغه شپه د خیبر پر طرف ورهیس و او په شپه کې خیبر ته ورسید په هغه شپه چې مسلمانان و خیبر ته ورسید الله جل جلاله د خیبر پر يهودو خوب غالب کی ټول بددي او د رسول الله صلی الله علیه و سلم پر اتګ هیڅوک نه دی خبر رسول الله صلی الله علیه و سلم د غشپه چې په سهار کې جنگ شروع کیږي د لته نږدې و خیبر ته تیر کړه د رسول الله صلی الله علیه و سلم دا عادت وو چې یو قوم ته به د شپې ور ورسېدی په هغه شپه کې پر چا حمله نکول تر سهار یې انتظار ورته کاوه کم وخت چې سهار سو د سهار منځ په تاریکه کې ادا کی او مسلمانان د حمله د پاره ځانونه تیاروي خیبر خو په خپل ټوله مضبوطی قلاوی وي مګر کښتونه چې ډیر زیات او پراخه کښتونه و ټول د قلاو پر شاوخوا و دغه منطقه چې پر خیبر را ګرځیدلې و ټول کښتونه او باغونه و خاصتا د خرما باغونه په دغه شپو کې چې د مسلمانانو دراتګ اوازې وي د خیبر د بزګرانو او باغوانانو دا عادت وو د مخه تر دې چې دوی کښتو ته راووزي اول به سپاره نفر راووتل شاوخوا به معلومات وکړي چې د مسلمانانو لشکر خو به نه وي راغلی څوک خو به حمله نه را باندې کوي که به څوک نه و بیا به سپاره نفر بیرته ننوتل او باغوانانو ته به خبر ورکړي چې څوک نسته وروزي بیا به بزګران د کارو د پاره وروتل په دغه شپه الله جل جلاله پر دوی خوب مسلط کی ټول پسل المرخطو را وښو عادت داو چې سپاره نفر به تر سپیدو د مخ راوته چې معلومات وکي او بزګران به د سپیدو سره راوته خو په دغه ورځ ټول تر المرخطو وروسته را وښو چې وکتل المره ختلی وو او د بزګرانو د خپلو کارو تلوار وو نو یې د معلومات ته پاره څوک و نه لېږل په خپل بزګران را ووته چې په خپل کښتو کې کار وکړي کم وخت چې کښتو ته ورننه وته نابو برای ولیده چې د مسلمانانو لشکر د کښتو تر شا پروت دی بزګرانو نارې کړه محمد و خمیس محمد و خمیس یعنی محمد صلی الله علیه و سلام او لشکر یې دی او بیا په ځغستا مخ پر قلاو رهیس و رسول الله صلی الله علیه و سلام چې دوی ولیده پر نارې کړه الله اکبر خربت خیبر الله اکبر خربت خیبر موږ چې د یو قوم پر مځکه واړو د هغو سهار غمجن او د بیرې ډکسي دا د خیبر د فتح اوله علامه او خیبر ته د مسلمانانو د رسیدلو حالت وو. ځینې صحابه کرام په ډیر شوق کې وو، غوښته چې فوراً حمله وکړي، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صبر وکړي، جنگ داسې نه دی، د دشمن سره د مخامخ کېدو غوښتنه او ارزو مکوي. هو الله جل جلاله د فتح وعده در سره کړی ده، مگر بیا هم د دشمن د مخامخ کېدو غوښتنه مکوي، او که بیا ور سره مخامخ سواست هلته نو صبر کوي او ثابت درېږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان سره راټول کړه چې دعا وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا شروع وکړه او وی فرمایل اللهم رب السماوات وما اظللنا ورب الارضين وما اقللنا ورب الشياطين وما اضللنا فانا نسالك خير هذه القريه وخير اهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها اللهم انت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وانما تقتلهم انت. اول اوسنو بسم الله دردمخسي، يعني الهي رب د اسمانو او د هغه شیانو چې سایه یې کړی ده، رب د مځکی او د هغه شیانو چې په مځکه کې پرله اوړي، رب د شیطانانو او د هغه چې دوی گمراه کړی دي، موږ ستاسو څخه د دغه کلی او د هغه د اهل او هغه چې پکشي دي خیر غواړو، او په تاسو سره د شر څخه د دغه کلی او د شر څخه د اهل د کلی او د شر څخه د هغه څه چې په دا کلی کې دي پناه غواړو. الهي ته زموږ او د دوی رب یې، زموږ او د دوی اختیار ستا په قدرت کې دي، او خامخا دغه د دوی وژنه ته کوي. یعنی که څه هم په ظاهره مسلمانان ورسره جنګیږي او وژني یې، مگر په حقیقت کې د دوی وژونکی الله جل جلاله دی. ځکه الله جل جلاله د سورة الانفال په 19 نمبر آیات کې فرمایي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. یعنی دغه کفار تاسو په خپل قوت سره نه دی وژلي، مگر الله جل جلاله وژلي دي، او نه دی وشتل کړي تا اے محمد صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې چې په ظاهره سره تا وشتل وکړه، لیکن الله جل جلاله دغه وشتل وکړه. که څه هم دغه آیات شریف په بدر کې نازل سو او موږ یې هلته پوره قصه او ترجمه درته بیان کړې ده، خدا په عمومي شکل سره د الله جل جلاله د طرف څخه تعلیم دی. یعنی هغه چې تاسو ستاسو دشمنان وژنی، هغه تاسو نه یاست، بلکې الله جل جلاله یې وژنی. نو ځکه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمال إنما تقتلهم أنت. چه صحابة كرام شيء قنسي چه شكست الله جل جلاله وركوي نمج، أو خيبرت ترنا نوتلو دمخه ده صحابة كرام نت شسابسي ورونو دمخه ترده چه ده خيبر ده فتحي پا بيان شروع وكم، أول با ده خيبر جغرافيائي موقعات یا ده هغا قلاو ترتب أو جوړشت درته بیان کوم چې دغه معلومات مو د جنگو او د خیبر د فتح په قصه شپو هوي. هغه داس خیبر پر دوی حصې ویشل سوی دی. یوې حصې ته نطات او شق ویل کیږي، او بلې حصې ته کتیبه ویل کیږي. یعنی د خیبر قلاوی په دوو منطقو کې جوړ سوی وي، چې یوې منطقې ته نطات او شق ویل کېده، او دوهمې منطقې ته یې کتیبه ویل کېده. په نطاق کې درې قلاوې دي، او په شق کې درې قلاوې دي، چې د دغه نطاط او شق په مابین کې لږ فاصله ده، او کتیبه بیا د دغه ځای څخه لرې په بله منطقه کې واقع ده. په کتیبه کې هم درې قلاوې دي. هغه قلاوې چې په نطاط او شق کې دي په داسې نومو سره بلل کېدې، اول د ناعم قلا، او دا هغه اوله قلا ده. څرنګه چې دا قلا په مخ کې ده ډیره مضبوطه او محکمه قلا وه، او د هغې قلا څخه پر دشمنانو په اسانۍ سره حمله کېده. دوهم د صعب ابن معاذ قلا، چې دا بیا تر ټولو لو قلاوه چې يهودو په دغه قلا کې درنه یا ثقيله سلاح یو ځای کړي او جمع کړي و. دریم د زبیر قلا. دغه درې قلاوي په نطاط کې واقع وې. څلورم د اوبی قلا. پنځم د نزار قلا چې دغه دوه قلاوي په شک کې واقع وې. او د خیبر هغه دوهمه حصہ چې کوتایبه ورته ویل کېده هلته درې قلاوي وې. اول د قموس قلا چې دا د ابل حقیق د اولادې قلاوه چې اصلا د بنی النظیر يهود و او اوس د خیبر پاچاهان دي. او د يهود پاچا کنانا ابن ابل حقیق او روریه ربیع او بل روریه اعلا ابن ابل حقیق پکشي اوسېده. شاهی خاندان ټول عدالتو. دوهم د وطیح قلا. دریم د سلالم قلا. هو هلته په خیبر کې بیل دغه اتو قلاو څخه نورې کوچنی قلاوي هم وې، خو دغه قلاو ته په لویواله او ټینګواله کې نه رسېده او حربي اهمیت یې نه درلودی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې خیمې د نطاط او شک په مابین کې ودرولې. د مسلمانانو د لشکر ساتنه او پیرداري حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه پر غاړه واخیسته. خو د مسلمانانو د لشکر اعاشه او د اوبو رسول او ځای پر ځای کول د حضرت عثمان ذن نورین رضی الله تعالی عنه پر غاړه و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و يهود ته نفر ور ولجل چې دغه درو کارو څخه یو کار وکړي. اول دا چې مسلمانان سي، ځانونه او مالونه به مو په امان سي او د مسلمانانو سره بجوند کوي. دوهم یا جزیه قبول کړي، مسلمانانو ته به جزیه ور کوي او د مسلمانانو د حکم تابع به یاست. بیا مونو وطن او مالونه تاسو ته در پاته دي، ټول شیان مخپل دي، فقط په کال کې به مسلمانانو ته جزیه ور کوي او د مسلمانانو تر حکم به لاندې یاست. کدغه دوه شی و نه منی درېم نو جنگ دي. نفر چې ورغله او يهود ته دغه درې خبرې وکړي، هغو ویل لږ ورسته به جواب درکو، موږ به مشوره وکړو بیا به حال درولېږو. نفر هم راغله ویل لږ ورسته به جواب راکړي. ناببره د قلاو دروازې خلاصې سوې او يهود په یو وار حمله کوونکی لشکر راوېستي او پر مسلمانانو هجوم وروړي. دا د هغه خبرو جواب وو. غادرانو يهود جنگ شروع کړي. يهود غواړي چې په خپل ټول قوت او طاقت د خیبر څخه دفاع وکړي. څرنګه چې مسلمانان هم د جنگ د پاره تیار و، نو د يهود د هجوم په مقابل کې ټینګ ودرېده. څو يهود بیرته مجبور اسوه په قلاو ننوتل او دروازې بند کړې. نو د اولی لحظې څخه دا معلومه سوه چې يهود به له جنگ بل څه نه غواړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د خرماو درختې ورپې کړي، قطع یې کړي، چپا یې کړي، لکه څرنګه چې مسلمانانو دغه کار د بنی نظیر د يهودو سره هم کړی وو. نو مسلمانانو د خرماو څلور سوه درختې چپا کړي. په دغه کار د يهودو زړونه ولوېده. ویل والله که کامیاب هم سو خو مال نه را پاته کیږي، نو راسئ چې جزیه قبول کو یا صلح ورسره وکړو. خو د يهودو مشرانو دا خبره نه کړه قبوله. ویل خیبر د چا نه تابع کیږي، نو یې د جنگ عزم وکړي او هلته ویني چې د خرماو درختې یې چپه کیږي. ویل راځئ چې جنگ شروع کړو. نو یې د ناعم د قلا یو دروازه خلاصه کړه چې د دغه قلا مشر او رئیس حارث نومېدی او د ده ورور چې مرحب نومېدی او د يهودو لوی پهلوان وو د دغه دروازې څخه راووتې. اوس مسلمانان په انتظار دي چې مرحبه د مبارزې او پهلوانۍ د پاره یو څوک ور وغواړي چې یو دم حارث د لشکره سره راووتی او پر مسلمانانو یې دوهم وار حمله وکړه. چې دلته نو د مسلمانانو او يهودو په مابین کې لوی جنگ شروع شو. مسلمانانو د دغه حملې په مقابل کې شاته ولاړ، ځکه د جنگ د پاره هیڅ تیاری نه درلوده. د دوی دا خیال و چې اوس به فقط د دوو پهلوانانو په مابین کې مبارزه کیږي، نه لشکري جنگ. خو هغه يهودو ناببره حمله وکړه او مسلمانان د ماتې په حالت کې سوه، پر شا ولاړه. يهودو پر مسلمانانو ضربې او د تورو وارونه شروع کړ، تر داسې اندازې چې د جنگ او حملې په شروع کې يهود تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ورسېده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د يهود سره ډیر شدید جنگ کاوه. څو مسلمانان بیرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټینګ شو او يهود یې پر شا کړ. يهود هم بیرته ولاړه په قلاو ننوتل او دروازې پسې بند کړې. اوس نو د حمله او هجوم وخت د يهود په لاس او اختیار کې دی. هر وخت چې زړه وغواړي هغه وخت د قلاو څخه راوځي او حمله کوي او مسلمانان تر قلاو د باندې انتظار کوي، ځکه مسلمانان د حمله د پاره لار نه لري او قلاو ته نسی ورتلای. کم وخت چې د يهودو دغه حمله پای ته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د استراحت امر وکړ. مسلمانانو ته وویل یو څه آرام وکړي. مسلمانانو د راحت لپاره ځانونه واچول، خو یو د مسلمانانو څخه چې نوم یې محمود ابن مسلمه و او د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورور و، ویل د چې هلته یو قلا ده بیل دغه مشهور قلا وسخه چې نومونه یې یاسوه. په هغه قلا کې څوک نه اوسیږي، بل خالی قلا یې ولیده، نو یې غوښته چې د دغه ژغه څخه لیرې سي او هلته ګوښه یو څه آرام وکړي. محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ولاړی د هغه خالی قلا و دیوالته کښېنستی، خو یهودو د هغه بلې قلا څخه ولیدی چې یو مسلمان یوازې د قلا و دیوالته ناستی. نو ویل څوک دغه مسلمان وژني؟ مرحب پهلوان ویل زه وژنم. نو د یو بلې ګوښه او پټې لارې څخه ورغلی او د دغه قلا د دیواله سر ته وختی. د هغه ځای څخه یې یو لو غټه ډبره یا د میچینې پل پر محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه راوغورځول. محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د دغه وارې څخه ډیر شدید زخمی سو، حتی د سر پوست یې پر مخ راولویدی، مګر په دغه وخت کې و نه وژل سو. د قلا د دیواله څخه راولاړ سو او وینې ځنې بهیږي. څو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل د دې علاج وکي، خو تر علاج پورې نه ورسېدی او پس له څو لحظو څخه وفات او شهید سو، چې دا په خیبر کې د مسلمانانو اول شهید وو. اوس مسلمانان غواړي چې یو څه آرام وکي، مګر څنګه چې د دوی ځای د نطاط او شق په مابین کې وو، دلته يهودو د غشو وارونه پر شروع کړ. د شق او نطاط د دواړو طرفو څخه پر مسلمانانو غشي اوري او غشه هم مسلمانانو ته ورسیش. مسلمانان ډیر په عذاب سو، په ټوله ورځ هیڅ آرام ونه کی، ناس دي او د ځانو څخه غشه ګرځوي. يهود دونه ډیر غشه پر و اورول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ګوته هم وویشتل سو او زخمی سو. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه وسلم تورغلی او ویل یا رسول الله، دغه ځای چې دغه اوس مش پر اړول دي، آیا دا د الله جل جلاله امر دی چې دلته واړو، او که دا په جنگ کې رای او نظر دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا دا جنگی رای او نظر دی. نو حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، دغه ځای و دغه قلاو ته ډیر نږدې دی او د يهود ټول جنگي خلق هم دلته دي. دوی زموږ په حال خبريږي او موږ د دوی په حال نه یو خبر، او د دوی غشي موږ ته را رسیږي خو زموږ غشي نه رسیږي، او موږ د دې څخه هم په امان نه یو چې د شپې حمله را باندې وکړي. نو که امر وکړي چې یو بل داسې ځای واړو چې د دغه ضررو څخه په امان وي، او هغه ځای د ځان د پاره قرارګاه وګرځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستا نظر صحیح دی، مگر اوس نه، بیا به يهود وایي چې وبېرېده. نو مسلمانان ناست دي او د ځانو څخه غشي ګرځوي. دوی غوښته چې یو څه آرام وکړي، خو هغه یې ټوله ورځ په دفاع او د غشو په ګرځولو تېره سوه. تر ماښامه یې دغه حال وو. څو شپه سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې درځي او بل لري داسې ځای واړول چې د يهودو غشي نه ورسېده. په دغه بل ورځ مسلمانانو د هجوم او حملې د پاره ځانونه تیار کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې به لزما اجازه څخه به نه څوک حمله کوي او نه به وروزي. اوس چې د يهودو د قلا دروازې خلاص شوې او د يهودو سپاره پهلوانان د مبارزې د پاره راووته، د مسلمانانو څخه یو نفر چې د بنی اشجع د قبیلې څخه وو، یعنی نه د مهاجرینو څخه وو نه د انصارو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به اجازه یې پر یهودو حمله وکړه غواړي چې خپل ځان او دلاوري ښکارا کی خو بدبختانه د یهودو د طرفه ووجل سو چې دا د مسلمانانو څخه دوهم نفر وو چې وجل کیږي مگر د دپ بارکی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تحل الجنة للعاصي یعنی سرکشه او هغه چاله چې اطاعت نکوي جنت نسته ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه واضحه او ښکارا امر سوی وو چې زما به اجازه به څوک حمله نکوي خو دغه نفر سره دغه امر نافرمانی وکړه نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل چې نافرمانه ته هغه چې اطاعت نکوي جنت نسته او د دغه دروازې د خلاصې دو سره یو مرایي راووتی چې د یهودو پسنه پیول شپانو دې په داسې ډول سره راووتی لکه دغه پسونه چې پیایي مگر د هغه پسو سره د مسلمانانو ولشکره ته ورغلی او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ورغلی ویل یا رسول الله ما ستا پر دین ایمان را وړی دی او وایم لا اله الا الله وانک رسول الله رسول الله صلی الله علیه و سلم د دپه ایمان خوشاله سو بیا شپانه وویل دغه پسونه زما سره امانت دی او زبرته یهودو ته نورزم نو دغه پسونه تاسو اخلی رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل یا شپانه ویل نو څه پوکم رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل امانت باید برته خپل خاوند ته ورکول سي که څه هم زموږ د دشمنانو څخه وي موږ امانت مال نه اخلو مری ویل نو څنګه برته ورولم که يهود زما په اسلام خبر سي وژنم رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل د دوی پر ترپیه ور وشړ شپانه ویل ورکیږي رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم ویل ته ور وشړ شپانه هم اطاعت وکي او پسونه د خیبر او قلاو پر طرف ور وشړل اصحاب کرام وای دغه پسونه د خپل قلاو طرف ته داسې رهيوه لکه شپانه چې ور رهي کړی وي ترڅو چې قلا ته نه نوته نو شپانه خپل امانت تسلیم کړي بیا نو د مسلمانانو د طرفه حمله او هجوم شروع وسو او دغه شپانه هم په دغه حمله کې ګډون وکي د اول وار د پاره په جنگ کې حصہ واخیسته او شهید کړه سو په سهار کې مسلمان سو او د ماپشین تر مازه د مخه شهید سو نو یې په اسلام کې هیڅ لمونز نو کړی او شهید سو دلته نو رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل که څوک غواړي چې د اهل جنت څخه و یو داسې نفر ته وګوري چې هغه نفر دی په ټول عمر یو رکعات لمونز نو کړی نو دی و دغه شپانه ته وګوري او د سره اوس دوی حور العين ورسره دی رضي الله تعالى عنه ورونو په حدیث شریف کې راغلی دی چې جنت و تاسو ته ستاسو د چوټي تر بند در نږدې دی او اور هم د غرنګ نږدې دی نو جنت ته تګ ډیر آسان دی چې الله جل جلاله یې و چاته آسان کی اوس نو د ناعم د قلا پر شاوخوا د مسلمانانو د طرفه محاصره ټینګیږي او جنگ هم د ناعم د قلا پر شاوخوا دی چې دغه قلا د خیبر اوله قلا ده د مسلمانانو ډلې په یهودو پسې ګوري چې څنګه حمله پر وکړي او یهود بیا په مسلمانانو پسې ګوري چې په نتیجه کې کوچنی حمله کیږي او دې جنگ څو ورځې دوام پیدا کوي هفته تیر شوه صحیح نتیجه نست لس ورځې تیر شوه بیا هم بې نتیجې دي ځکه قلعه ډېره محکمه ده خو د مسلمانانو د طرفه محاصره دوام لري څو یو ورځ هغه د یهودو لوی پهلوان مرحب را ووتی او د مسلمانانو د طرفه پهلوان غواړي چې جنگ او مبارزه ورسره وکړي مرحب د مسلمانانو د لشکر و مخته د غرور او تکبر حرکتونه کوي ځکه مرحب د یهودو داسې پهلوان وو چې په ټولو یهودو کې مثل او جوړه نه و او په عربي سره د غرور او د ځان د تعریف بیتونه ویل چې هغه داسې و قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب ده مقابله ده پار عامر ابن الاكواع رضي الله تعالى عنه ورووتي او هغه بیا دا بیت وایه قد علمت خيبر اني عامر شاكي السلاح بطل مغامر نو د دوی دوه په مابین کې د تورو وارونه سره شروع سو. د مرحب واری د عامر رضی الله تعالی عنہ پر سپر و مشتی. څرنګه چې د عامر رضی الله تعالی عنہ توره لنډه او کوچنی و، غواړي چې مرحب پر پښو په ووهي. کم وخت چې واری پر وکی، توره د مرحب څخه خطا سو او راغله په خپل د عامر پر خپل زنګانو مشته، او د هغه زخم څخه عامر رضی الله تعالی عنہ وپات سو. صحابه کرامو په خپل مابین کې سره وویل چې د عامر ټول عملونه عبث او بیهوده سو، ځکه په خپل ځان ووجي. نو سلمہ ابن الاکواع رضی الله تعالی عنہ وای، زه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په داسې حال کې ورغلم چې ژړل می، او ما ویل یا رسول الله، آیا رشتیا د عامر ټول عمل عبث او برباد سو؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل چا ویل؟ ما ویل ستا ځینې اصحاب وای. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل، هر څوک چې وای هغه غلط وای، او عامر لره دوه اجر دی. خیر، مرحب پهلوان دوه هم وار بیا په میدان کې ودرېدی، هغه بیتونه وای، او بیا یې د مبارزې د پاره نفر وغوښتی. دلته نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورووتی، او دغه بیت یې وای: انا الذي سمتني امي حيدره كليس الغابات كريه المنظر او فيهم بالساعي كيل السندره. مگر محمد ابن مسلمه رضي الله تعالى عنه ورتويل، يا علي پردز ما بدله پاته ده، ځکه زما ورور محمود ابن مسلمه یو جلدی. کستاسی پیادوی دغه مرحب پهلوان وو چې پر محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ یې د قلا د بام څخه لو ډبره را وغورځول او په شهادت یې ورساوه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ ته ویل، دای ماته را پرېږده، ځکه پر دز ما بدله پاته ده. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ورووتی، او د دوی دوه په مابین کې هغه لوی جنگ او مبارزه شروع سوه کوم چې تاریخ یې نه هیروي، او مسلمانانو په ټول عمر داسې جنگ او مبارزه نه ولیدلې لکه د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او مرحب په مابین کې چې وسوه. پوره یو ساعت دغه جنگ دوام وکړي، او د دواړو طرفو خلک ورته ګوري جنگ روان دی، او پهلوانان د جنگ په حرکتو کې مختصي شاته سي، تر څو چې یوې منطقې ته ورسېده چې هلته درخت وي، او د دغه درختو په مابین کې جنگ سره کاوه. څو د دوی په مابین کې یو درخت راغله، د دغه درختی دې طرف او هغه طرف ته وهل سره کوي. د ډیرو وارو او وهلو په سبب د درختی شاخونه پرې کېده او رالوېده، تر داسې اندازې چې د درختی ټول شاخونه پرې سوه، فقط د درختی یو تنه پاتې سوه. داسې معلومېده لکه د دوی په مابین کې چې یو سړی ولاړ، او دوی د دغه درختی پر تنه سره راګرځي او جنگ کوي. خلق هم ورته ګوري چې دا څنګه جنگ او وهل دي، خو یو هم هغه بل نسی وهلی. دغه جنگ ډیر وخت دوام درلودی، څو په اخر کې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ وکولای سوای چې مرحب پر پښو وهي. مرحب غزار سو اول ودی. نو یا محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ته ویل، مړمکه، ځکه تر پښې ویني په واره وهي او د حرکت نو. نو ویل مړمکه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ یې دا بل پښه هم ور پریکړه، مرحب ناره وهي مړمکه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ویل، یا شدی چې تر مرګ د مخه د دردو او عذابو خوند وګوره، ته وی چې زما ورور دی وواجه. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ مرحب پر دغه حال پریښاوه، او دی ځنی رهیسو هغه ناره وهي چې مړمکه، عذاب مراکوه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ بیا ورته ویل، د مرګ د سختیو مزه واخله، او ځنی رهیسو. سړی پروتی او ویني ځنی بهیږي، خو بیا علی رضی الله تعالی عنہ ورغلی او د مرحب سر یې ورپریکی، د هغه سامان او د هغه اسلحه یې واخیسته او بیرته ولاړ. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل، یا رسول الله، مرحب ما ووجي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هغه چې تر یو ساعت یې لا زیات جنگ وکی، او اصلا مرحب هغه وجلی وو، اوس څنګه علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې مرحب ما ووجي؟ نو ویل، یا رسول الله، والله ما مرحب نه پریښاوه، مګر د دې دپاره چې د مرګ عذاب وویني. اصلا مرحب ما وجلی دی. ورونو، څرنګه چې د مرحب د څرنګه چې مرحب د يهودو د پهلوانانو پهلوان وو او د هغه وجل د هغه د قاتل د پاره ابدي او تاریخی شرف وو نو خود هر یوې نسبت وزن تکاوه مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه تو فرمایل هو ته هغه څوک چې مرحب دی ووجي یا محمد ابن مسلمه او علی رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل یا علی ده هغه وجل سوی سړی سامان و محمد ته ورکه چې و دغه سامان ته سلبه ویل کیږي او هغه چاته ورکول کیږي چې د وجل سوی سړی قاتل او وجن کیوي نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د مرحب اسلحه او سامان واخسته نو د یهودو د لوی پهلوان مرحب وجل د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پر لاس و د مرحب تر وجل کېدو وروسته د مرحب ورور حارث میدان ته راووتی چې دا هم لوی پهلوان وو یوازې دی نه بلکې د مرحب ټوله کورنۍ جنگي پهلوانان وو نو حارث راووتی او د مسلمانانو څخه پهلوان غواړي چې مبارزه ورسره وکړي ودته ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د سره د سمال خاوند او مشهور جنگي قهرمان ورووتی په لږ وخت کې حارث ووجي بیا د مرحب بل ورور چې یاسر نومېدی هغه راووتی او د مسلمانانو څخه مبارز غواړي ودته زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې د معرف کولو ضرورت نهسته ورووتی دغه یاسر تر اندازې زیات جګ او غټ سړی وو کم وخت چې دغه یاسر راووتی او په اسلحه هم پټ وو د ځان د تعریف شعرونه او بیتونه ویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې ولیدی په ډیر تعجب سره وویل ما اطوله دا څونه جګ دی دا څه بلا ده رسول الله صلی الله علیه و سلم دونه جګ سره نو ولیدلی نو یې پښتنه وکړه ویل دا به 15 زراعی وي صحابه کرام وویل بلکې تر دغه هم جګ دی یا رسول الله زراع خو پیژنی چې د هغه وخت د اندازه کولو آله و لکه د نن ورځې متر مګر د زراعه په اوجدواله کې خلک اختلاف لري څوک وايي او یا سنتي کېږي څوک وايي 50 سنتي ده په هر صورت دغه یاسر چې 15 زراعه سي لږ تر لږ 2.5 متر سو کوم وخت چې دغه جګ او غټ 2.5 متر یاسر میدان ته راووتی او د مسلمانانو د طرفه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وروزه صفیه بنت عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه او د زبیر رضی الله تعالی عنه مور پر خپل زوی و بیرده او دا هغه شزوه چې هیڅ بیره نه درلوده دا و بیرده او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ورغله ویل یا رسول الله دا څه بلا ده بیرېږم چې زوی به میرا مړ کی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل یا ستا زوی وجنی ان شاء الله تعالی نو زبیر رضی الله تعالی عنه ووتی او دا شعر وایي قد علمت خيبر اني زبار قلم القرم غير نكس فرار نور بيتونه هم ويل او په جنگ شروع وسو دي جنگ هم یو ساعت دوام وکي خو په اخر کې زبير رضي الله تعالى عنه پر غټ ياسر قاتلانه حمله او واري وکي او ياسر يا ووجي دلته نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په لوړ اواز تکبير ووایه الله اکبر ځکه څوک دغه بلا وجلای سي او رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل لكل نبي حواري وحواري الزبير يعني هر نبي لر ناصر کومکونکی مخلص او صداقت منسته خزما ناصر او مخلص زبير دي رضي الله تعالى عنه او بیا د يهود څخه عامر راووتی ودته حضرت علي رضي الله تعالى عنه وروتی او عامر يا ووجي بیا د يهود څخه د اسيد په نامه یو لوی او مشهور پهلوان راووتی دته محمد ابن مسلمه رضي الله تعالى عنه وروتی او اسيد يا ووجي يهود ولده چې هر پهلوان یې مبارزې ته وروزي هغه وجل کیږي نو یې مبارزه پرې شول ول په دې کار کې فائدہ نسته زموږ پهلوانان که هر څونه قوي هم وي خو د مسلمانانو پر پهلوانانو نسی غالب کېدلی نو یې دغه یو په یو جنگ او مبارزه پرې شول او هغه ډلهیز جنگونه کیږي خو په دې مابین کې دوه هفتې تیر شوې څوارلس ورځې مګر مسلمانانو کم خاص بری لاس ته نه راوړي ځکه يهود ټول په قلاو کې دي 15 مورز چې قلا خلاص اسوه د يهودو د جملې څخه یو نفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته ورغلی. رسول الله صلى الله عليه وسلم پښتنه ځنی وکړه چې څه خبر دی راوړی دی. سړی ویل خبر ادا ده چې موږ پهلوانان لرو، نفر او اسلحه لرو، اوبه او خوراکه په دونه اندازه را سرسته چې په کلو یې نسو خلاصولی. قسم په الله خیبر نه پتح کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل راغلی یې چې ما وبیروي؟ یهودی ویل یا. ویل نو د چیش د پار راغلی؟ سړی ویل راغلی یم امان درڅخه غواړم، ځکه زه پوهیږم چې ته خیبر فتح کوې او ټول یهود پوهیږي چې خیبر فتح کیږي، ځکه دا زموږ په تورات کې لیکلی دي چې ته به خیبر فتح کوې. نو زه راغلی یم د ځان او د خپلې کورنۍ او مالو د پاره امان غواړم، زه نه غواړم چې ستا سره جنگ وکم. سړی ویل دا چې ته قلا فتح کړې او بیا مې بندي ونیسې، تر هغه د مخه امان غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم امان ورکی او وی فرمایل هغه څوک چې جنگ نه کوي و هغه لره امان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دغه نفر د خبرو څخه دا ور معلومه سو چې د یهودو په زړو بیرنه نوتلې ده او د نصرت وخت رانږدې سوی دی. په تیرو څوارلسو ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو بیرغ و مختلفو نفرو ته ورکاوه، نن دې ته سبا هغه بلته، خو یو هم نسو کامیاب. نو په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سبا بیرغ و داسې چاته ورکوم چې الله او رسول الله یې خوش لري او دده هم الله او رسول الله خوش دي. تاسو پوهیږئ چې هغه څوک چې بیرغ ورسره وي هغه د دغه لشکر امیر او قومندان هم وي. اوس نو صحابه کرام په خپل مابین کې پښتني سره کوي چې دا نفر به څوک وي او د خیبر فتح به د چا پر لاس وي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي په والله هیڅ وخت مې د امیریت خواهش او غوښتنه په زړه کې نه درا ګرځېدلې مګر په دغه ورځ، هغه هم په دې سبب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله او رسول الله دغه نفر خوش لري. نو هر نفر چې سبب بیرغ واخلي هغه څوک دی چې الله او رسول الله یې خوش لري. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې زما د زړه غوښتنه دا و چې دغه نفر زه وای. نو ټول اصحاب کرام په انتظار دي چې سبب بیرغ څوک واخلي، حتی چې سبا سهار تر هغه خپل وخت د مخه راوښتو او په دې انتظار و چې بیرغ به څوک واخلي. کم وخت چې سهار سو د سهار تر مانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل علی چیرې دی؟ یو د اصحاب کرام وویل یا رسول الله د هغه سترګې خوږیږي. ویل ورسه رایه ول صحابي په سبلاړي حضرت علی رضی الله تعالی عنه یې راوستي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا علی صدر ته پیښه ده. هغه ویل یا رسول الله سترګې مې خوږیږي تر داسې اندازې چې والله نه دشت وینم نه شیله، نه غر وینم نه درخت، هیڅ شی نه وینم، سترګې مې پټې او بندې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس د علی رضی الله تعالی عنه پر سترګو ورتیر کی او پر سترګو یې ورتوکړه. د علی رضی الله تعالی عنه سترګې داسې جوړې شوې لکه هیڅ تکلیف او خوش چې نوی ورته پېښ شوی. حتی بیا د مرګ تر وخته و علی رضی الله تعالی عنه ته د سترګو خوش او مریضی نسو پېښ. کوم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه سترګې شې او جوړې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو بیرغ ورکړي. علی کرم الله وجهه هم ډیر ژر لشکر جوړ او جنگ ته آماده کړي. د یهودو بیا هر ورځ دا عادت وو چې په سهار کې به د سپرو یو ډله د قلا څخه راوتل او پر مسلمانانو بیا حمله کوله او بیا چې به ولیده چې نور څه نسی کولای بیرته به ولاړه په قلاو به ننوته او د قلا دروازې به بند کړي. دا یې د هر ورځې کار وو. نو په دغه ورځ چې علی رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیستی بیا هم یهود راووتل، خو علی رضی الله تعالی عنه د خپل لشکر سره پر شاتلی د یهود په مقابل کې عقب نشینی کول. یهود فکر وکړي چې مسلمانان ماتیږي او شکست خوري، نور هم پسې ورده مخسوه. علی رضی الله تعالی عنه پر شاځي او یهود پسې ورده مخه کیږي. اصحاب کرام په تعجب کې دي چې دا څه پېښه ده، زموږ لشکر ولې د ماتې په حالت کې دی؟ نور مسلمانانو کولای سوای چې پر یهودو حمله وکي، مګر دا اجازه نسته چې څوک تر بیرغ ورده مخسي. علی رضی الله تعالی عنه نور هم پر شاره هدی، یهود برته ځین را وګرځیده، د هغو په زړه کې هم یو څه شک پیدا سو. کوم وخت چې یهودو په بیرته را ګرځېدو شروع وکړه، غواړي چې قلاته نه نوځي، هلته د دوو طرفو د کمینه څخه مسلمانان را وغورځېده. علی رضی الله تعالی عنه د مخله د قلا د دروازې په چپه او راسته طرف کې دوه کمینه ورته نیولې وه. کوم وخت چې یهودو په بیرته را ګرځېدو شروع وکړه، هغه دوی ډلې چې په کمین کې ناستې وې، هغو د قلا د دروازې پر طرف ور وزغستل، غواړي چې دروازه خلاصه پاتې سي. یهود پوس و چې مسلمانان دروازه راته نیسي، نو دوی هم مخ پر دروازه پس غستاس و. یهود او مسلمانان دواړه یو ځای د قلا دروازې ته ورسېده او د قلا د دروازې سره جنگ شروع سو. یهود غواړي چې ننوځي او د قلا دروازه بنده کړي، مسلمانان بیا غواړي چې دروازه خلاصه پاتې سي. خو د دغه صحیح نقشې په سبب د یهودو په واسه نسو پوره چې دروازه بنده کړي او مسلمانان هم د دغه دروازې څخه وقلاته ورننوته. یهودو په تیښته شروع وکړه او هغه نورو قلاو ته تښتي، او دغه قلا چې د نعیم قلاوه د هغه شیانو سره چې په دغه قلا کې موجود و و مسلمانانو ته پرېښول. د نعیم قلا پتح سوه، او د یهودو ورستنی قلاته چې د سعب ابن معاذ قلا و ولاړه. د خیبر اوله قلا چې د نعیم قلاوه د الله جل جلاله په اراده د حضرت علی رضی الله تعالی عنه پر لاس پتح سوه، چې دا نو د خیبر د فتح شروع و. د دغه قلا په نیولو کې مسلمانانو د یهودو څخه هیڅوک بندي و نه نیوي. ټول یهودو وکولای سوای چې وتښتي او ځانونه خلاص کړي. د سعب ابن معاذ د قلا محاصره او فتح کېده. اوس نو بیا د خیبر دوهمه قلا د سعب ابن معاذ قلا د مسلمانانو د طرفه محاصره سوه، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د مسلمانانو بیرغ وحباب ابن المنذر الانصاري رضي الله تعالى عنه تورکی. ذکر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم همیشه بیرغ د یو شخصخه و بل شخص ته نقلاوه، او په دې کار کې دوه فائدې وي. یو دا چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د اصحاب کرام و شرف پک ششکار کړي، او بل په دې کار ټول قبيله خوشاله کړي لکه اوس خزرج او نور قبیله. نو ځکه بیرغ به همیشه د یو نفر څخه و بل نفر ته نقلېدی. اوس نو هغه قلعه چې مسلمانانو فتح کړه چې د نعیم قلاوه، هلته خوراکي مواد ډیر نه و پراته، ځکه اصلا و دغه قلعه ته خوراکي مواد د دغه بلې قلعه څخه چې د سعب ابن معاذ قلاوه راتله، او فقط دونه خواړه ورته راوړه کېده چې د دوی بسیده یا گزاره پکې ده. څرنګه چې د مسلمانانو خپل خوراکي مواد خلاص شوی و، او په دغه قلا کې هم مسلمانانو ته دونه خوراکي مواد په لاس نه ورغله چې د دوی گزاره پوسی، نو په مسلمانانو کې لوږه شروع شو. تر داسې اندازې چې د بنی اسلم قبیله دا هغه څوک دي چې په حدیبیه کې هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ملګری و، او اوس په خیبر کې هم ورسره دي. دغه د بنی اسلم قبیله په مدینه منوره کې د انصارو سره ژوند کاوه. نو دغه بنی اسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته په شکایت ورغله، ویل یا رسول الله لوږه په عذاب کړو. د لوږه څخه شکایت کاوه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم د خوړلو د پاره شی نو موجود، پوره لشکر دی او خواړه نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او ویل الهی ته د دوی په حال خبر یې، دا درته معلومه ده چې د دوی سره قوت او طاقت نسته، او زما په لاس کې هم شی نسته چې و دوی ته ورکم. نو الهی و دوی ته هغه قلا ور فتح کړي چې په هغه کې خوراکي مواد ډیر وي، خیر او برکت پکې وي، او د یهودو بیا هغه لو قلا او هغه چې خوراکي مواد ډیر پکې و، هغه دغه د سعب ابن معاذ قلا و چې دغه اوس محاصره ده. په دغه بل ورځ په سهار کې د یهودو د قلا څخه یو پهلوان را ووتی چې نوم یې یوشع و، او د مسلمانانو څخه د جنگ او مبارزې د پاره نفر وغوښتی. حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ور ووتی، او یهودی ډیر ژر ووژی. بیا د يهود څخه بل نفر راووتی، دا هم غواړي چې جنگ او مبارزه وکړي. ودته د انصار څخه یو نفر ورووتی، بیا هم يهودي ووجل سو. په دغه ورځ دغه یو په یو جنگ او مبارزه کېده. يهود د جنگ د پاره په ډلهیز ډول نه په ډلهیز ډول سره نه راووت او د قلا دروازه نس وخلاص. څرنګه چې مسلمانان ډیر وژوه، هلته د خیبر په شاوخا کې د خرو یو غله ګرځیده. مسلمانانو دغه خره ونیول او حلال یې کړه. د خرو په پخولو یې شروع وکړه. مسلمانان وژي دي، د خړول د پاره شی نه لري. اوس غواړي چې خره پاخه کې او ویخره. که څه هم په پخوا کې دوی د خرو غوښه نه خوړلې او دا یې عادت هم نه و، مګر اوس د ډیر لوږې څخه مجبور و. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم ندی په خبر. خو وروسته رسول الله صلی الله علیه و سلم د لشکر د خبر او حال نیولو د پاره پر لشکر ګرځیدي، ویل د چې دیګونه باندې دي او په غوښو ډک دي. ویل دا چی شي دي؟ صحابه کرام ویل یا رسول الله، خرمو پیدا کړه او حلال مو کړه، غواړو چې غوښه وخرو. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم د خره د غوښو د خړولو څخه منع کړه او د خره غوښه حرام کړه. د خره غوښه په دغه وخت او دغه ځای کې حرام شوه، یعنی د مخه په اسلام کې د حلال او حرام حکم نو موجود، مگر دلته د حرام والی حکم وسو. دا حکم د اهلی خرو په لطفا بتا واړوه.